не само абсолютна чистота, но и абсолютно доверие. Бележки из разговор на учителя с 16-те ръководители на братски кръжоци, състоял се на 1 септември 1924 година, София, улица Опалченска, 66. В 6 часа влиза учителят при събраните 16 души. Учителят, ще ви прочита 105-ти псалом. Той е в повече от преди 3000 години. Законите, които са действали тогава, действуват и сега. Условията са все същите. Стих 1 до 7. Да се хвали човек в името на Бога, то е да има сила, да придобие сила. Иначе без подобно хваление няма никаква сила. Стих 8. Всякога помни съвета си, словото, което заповяда на тисещи родове. Всичко, което Бог е обещал, го изпълнява. Словото, което заповяда на тисещи родове, това слово всякога се изпълнява. Мнозина от вас се намират в крайно противоречие. Смятате, че всичко ще ви тръгне наред. Но има един процес, помнете това, че който тръгне в Господа, трябва да го пречистят. Вземете Йосифа, стих 17. Изпроводи пред тях човека Йосифа, продадения като роб. Братята му го продадоха, баща му го изобличи и тъй нататък, но най-после стана първенец в Египет. Мъчно е една душа да се отяготява и измъчва. Какви молитви трябва да изпълнява и с какъв силен ум трябва да работи? Защо така? Имате две тела, които са в противно движение. Едното отива нагоре, другото надолу. Ти си тръгнал към един планински връх. Какво можеш да вземеш на гърба си? С кола не можеш да вървиш. Това е праведният, а който слиза надолу, това е грешният. Кое е по-добре? Да слизате към мочурлука долу или да се качвате нагоре към върха? Най-доброто е да чувствате Божието присъствие при вас. Другото е лъжовно. Така ще сте радостни, което е същественото в живота, света. Стих 32. Даде им град вместо дъжд и огън пламенен в земята им. Така е било и преди 3000 години. Господ, за да оправи някого, бутни го по слабите страни. Град на лозята, конника в коня, търговеца в кесията и т.н. Бута все в слабите места, за да оправи хората. Имате ли присъствието Божие, вие ще сте доволни, радостни и весели по душа. Този псалом в буквалния смисъл не е така, както е писан, но идва време, когато праведните ще вземат цялата земя. Всички тия наказания ще дойдат, хората ще се подчинят и Бог ще вземе силата. Праведните ще управляват. Този псалом засяга и политически работи. Сега ще прочетем и 125-ти псалом. Стих 1. Които се надеят на Господа са като гората Сион, която няма да се поклати. Стих 3. Защото жезълът на нечестието няма да пребъде върху дела на праведните, а то е управлението на жезъла, значи управлението на нечестивите няма да бъде над праведните. Стих 5. А които се уклоняват в кривите си пътища, ще ги отведе Господ с онези, които правят беззаконие. Мир на Израиля! значи мир на избраните. Преди 3000 години не е имало тази светлина. Виждате той брат колко е бил утеснен, колко се е повдигнал да пише това. И вас, като ви поставят натясно, ще се повдигнете. Не се смущавайте от някоя Балтова, от някой Савов или от друга някоя сестра. Питам ви, защо вашата дъщеря, вашият син, се е оженила за оня, когото не обичате вие? Религиозните хора са още повече своенравни. Ние знаем закона. Защо един човек повече обича ябълката, друг крушата, един повече водата, друг повече винцето, един хляба, а друг месцето и тъй нататък? Виното е било първоначално сладко, но човекът го направил кисело. Да обикнем винцето повече, то е почнало от 3000 години. От тогава са почнали да го обичат и сега се опиват. Ожените се, жена ви постепенно вкисва соковете ви и ставате кисели. Така се е вкиснало постепенно и виното. Знаете ли какви трябва да бъдат отношенията на мъжа към жената? Абсолютно чисти. Абсолютно чисти един към друг. Това е съдружие и се иска да бъдат взаимно честни. Това аз наричам чистота. Нечистотата в един дом води към разрушение. А в едно духовно общество не само чистота, но е потребно и абсолютно доверие. В религиозното общество считат, че Магдалина има право да влиза през прозореца и да взема неща от стаята. То било морално. Тя е религиозна, но послъгва, покрадва, просията е изучила. 3 години аз опитвам доколко мога да я търпя. 3 години е това, разбирате ли? И ако и другите имаха моето търпение, тя щеше да се оправи. Тък му се пооправи, дойде някоя и каже: защо не отиваш да работиш? Тя кипне и всичко се развали. Оправя малко един навехнат крак, дойде някой и го повреди наново. Е, може ли да се оправи при това положение? Тя идва в стаята ми и се оплаква, че имала дяволи, с които се борила. Сплашва някой, че ще им се схванат краката. Те се оплашат, страх ги е от нея. На такива души, които са паднали, изостанали в своята еволюция, трябва да се помогне. Има един закон за помагане. Вашите отношения към мене са продиктувани от другаде. Кое е, което ви продиктува тия отношения? Отговарям. Ако сте ученици, стояли сте в тъмнина и казвате: за утре трябва да се науча урока и ми е потребна свещ. Дойде един, носи свещ, а вие се групирате около тая свещ и почнете да се учите урока. Тие опитности, които добивате, са все уроци. Сега ще ви отворя 135-ти псалом. Стих 1 и 2. Алилуя! Хвалете името Господне! Хвалете вие, раби Господни, които стоите в дома Господен! Дом е вече нещо устроено, в което има ред и порядък. Стих 6. Господ прави всичко, което му е угодно на небето и на земята, в моретата и във всичките бездни. Угодно му е да те постави на изпит. Пренасяте от едно място на друго. Какво има от това? За да ти даде по-добри условия, разбира се, като те вади, ще се скъсат някои коренчета. Стих 10. Който порази големи народи и изби крепки царе. Сиона, царе Аморейски и Ога, царя Васански и всичките ханаански царства. Това са все грехове, царе, разни грехове, които Господ ще изкорени. Царете са символи на грехове, престъпления, които този цар е направил на своите поданици. Ще ги изкорени Господ. Тук имате един човек от преди 3000 години, който пее и слави Господа. Какви сили е имал в душата си да благославя Господа? Питам ви, вие след 3000 години ще бъдете ли по-слаби? Някой от вас, понеже имате кармически връзки, въртите този човек. То е, че сте свързани с едно въже и стремежът е вие да увеличавате нишките на това въже с постепенно завъртане, а то е увеличаване капитала си. Е, дойде синът ти и отреже от този конец. Той, че е взел 5000 лева, или ти завъртиш конеца и друг дойде и развърти конеца. Можеш ли при тия условия да имаш успех? Нека те се въртят около ви, но вие бъдете добър пазач и пазете касата, тя да е затворена. Е, вие можете ли да бъдете една затворена каса? Можем. Без силата Божия касата нищо не струва. Сега на всеки ще дам по една задача. През тая година ще прочетете първите 4 серии от Сила и живот. Всеки 3 месеца ще прочитате по една серия. В първите 3 месеца първа серия беседи и ще извадите най-важното от тях. От съдържанието им, което ви е обърнало внимание. Във вторите 3 месеца – втора серия. В третите 3 месеца – трета серия. В четвъртите 3 месеца – четвърта серия. Което намерите, което ви обърне внимание от всяка беседа, най-важното ще написвате в една тетрадка, тъй чистичко, хубаво, красиво. Всеки ден ще се чете. Начало, новолунието сега, от сряда, 10-та го. В специална тетрадка, отделно от тая за извадките от беседите, ще отбелязвате времето. Сутрин, обед и вечер, всеки ден, когато сте чели. Време. Добро, облачно, дъжд, хубаво, вятър, буря, и тъй нататък, с една-две думи. Когато четете беседата и ви дойде нещо в ума, някой проект или мисъл ще отбележите в тетрадката за извадките от беседите. Ще изпълните точно закона за десятъка. Уредете Божията работа и Господ ще оправи и вашите работи. Работете двама, орете, сеете, завършите вашата работа, но после ви трябва дъжд. Можете да работите колкото искате, но ако другият фактор, Господ, не вземе участие, трудът ви е загубен. Търговец сте също. Ако спазвате правилото, аз ще ви помогна, но ако не го спазвате, благословение няма да имате. Абсолютно искрени, чисти, извинение не приемаме. За нас важи свършването на работата, а не времето, кога си дошъл и започнал работа. Може и сутрин, и обед, и вечер. Един час ще ви заеме тази работа на ден, ако имате божествено разположение. Целият ден ще работите, ако имате човешко разположение. Десятъкът се състои в брутото печалба. Искаме да опитаме едно правило. Човек от камъка не може да извади храна, но махът може. Той чопли и сега той знае повече от вас. Затова знания трябват. Ние не сме за външното. Спокойствие трябва и ще видите как всичко ще се уреди. сумата, която ще се събере у вас, идната година, като се съберем, ако даде Бог, ще видим за какво може да се употреби. За най-полезната работа. Много работа няма да ви дам. Това ще ви е достатъчно. Ще имате моето съдействие, да не се смущавате. На много места колата ще се затегне, не се смущавайте. На Моисей колата не се ли затегна, докато извади евреите от Египет? Непременно затягане ще има. С мен какво бе? Владици, попове, плетоха паяжени, мина слонът и с опашката си умете всичко. Отиде по вятъра тяхната паяжина. Няма народ, който да не е пометен заради противението си на Божието дело. Асирия, Вавилон и колко други култури са пометени. Търпение ще имате. Западният свят, това е материалният свят, то са наводнения, бури и прочие стихии, ще ги има. Идната година условията ще бъдат по-благоприятни. Уния, дето ходиха на манастира, дъждът ги опра. Нека ги измие, то не е за нас, за тях е. Катастрофата на 29 август с товарния влак между Черпан и Стара Загора е от политически характер. Работата иска абсолютна чистота, да се не разколебаете. То е много опасно разколебаването. Без разколебание Бог присъства, с разколебание Бог отсъства. Имате пример. Петров ден, екскурзията на Мусала, как с молитва се оправи времето. В България всички добри хора трябва да се насочат мислите към един център, към Бога. Забърканите им работи да си ги оправят сами, а ако искат ново, ще им го дадем. Трябва да има нещо, на което целият живот да е построен. Прехвърлянето от една партия в друга не ще оправи работите. Основа трябва. Оня, който идва да оправя света или една работа, трябва да носи свещ, да бъде пълен. Ако идва празен, какво ще даде? Аз не искам да ви извадя от вашето положение. Вие сте поставени в разни положения. Там, в това или онова положение, имате да изучавате някоя мъчнотия. Ако ви поставя в друго положение, ще имате по-големи мъчнотии. Тук се заведоха разговори и изказаха мисли заради разните личности в обществото ни маниаци. Учителят каза: не може в едно общество да няма подобни лица, но умножават се. Рецептата е да се игнорират и тук, и във всеки град, и да се не приемат. Това приятелите могат да сторят, но аз, учителят ви, не мога това да направя. Аз всеки го трябва да търпя и да приемам. Търпение трябва и на вас, и очакване. Всичко ще се поправи някой ден. Ако са навън пръснати, добре е, но като са все там, в Опалченска 66, идващите хора за среща с учителя срещат тях и какви са първите им впечатления за нашето учение и какви са хората ни. Учителят: това са хора с духовна гордост. Ще ги сринат. Търпение трябва. Раздават си имотите. Ще раздадеш всичко, това е добре, но гладът ще дойде. С него как ще се разправим? Има вътрешни нужди. Раздаването, то има вътрешно значение, което те не разбират. По въпроса за трудовия час, има досега резултати. Добре е да се продължава. Трябва да се изучава някое занятие, специална професия. Сега материалните въпроси ще гледате да ги уредите вие. Салона в София и други някои. Имайте инициатива. Без инициатива никакъв успех не може да има в живота. Пчелите и мравките никога нищо не внасят. Те само отнасят. Такива работници ние не искаме. Нам трябват пчели работници, които да внасят отвън, а не да изнасят. Какво има друго да ви смущава? Ако е само Балтова, Савов, те са малки работи. От Варна има една нова сестра, Иванка Бабаджова. Тя е ученичка на Балтова. Георги Сотиров от Сливен. Оставете го него. Нека народи деца и те ще го възпитат. Отче наш. Часът е 8 часа и 15 минути. Из разговора на обед 13 часа. Кръстът е винаги в движение кръгообразно, с две течения, вертикално и хоризонтално, и всяко от тях има две отдолу нагоре и отгоре надолу, отдясно наляво и отляво надясно, и през тая врата на движението му, което е толкова бързо, че никой не може да мине освен любовта, и затова кръстът, страданията, се провождат само с любовта. Така че страданията са зад кръста, а радостта е пред кръста, т.е. любовта е пред кръста. Електричеството има движение във форма на кръст, а магнетизмът – спираловидно. Там, гдето има много електричество, земята е гола. Голо е, камъни, даже мъх не расте, а растителност няма никаква. А под повърхността има буйно текуща вода. Водата привлича, урегулира движението на електричеството. Там, гдето има магнетизъм, има хубава буйна растителност, трева зелена и текущата вода е тиха, спокойна. Магнетизмът глади, оглажда повърхността.